mu joxagne fu ñu dem nun lañuy waxe akub muuma waye bu la neemon keurus ba du ngeen gisante ya akub muuman du ngeen mëna wax yalla neena ñi weddi kemtanam yi nga xamne moy wonena yalla amna ñom summun ay tux lañu wa bukmun ay muuma lañu yemuñ ca fi zulumat nek ci ay lendam ibnu kasir neena wa hadha masalun masalahum fi jahlihim wa qillati ilmihim wa adam fahmihim kamathali asam wa huwa alladhi la yasma abkam wa huwa alladhi la yatakallam wa huwa ma'a hadha fi zulumat la yubsir fakayfa yahtadi mithlu hadha ila at-tariq aw yakhruju mimma fihi ibnu kasir te jukki bu ñëk baqatum juroomi témèr ak juroom ñaar fuk ak juroom ñaar neena misal mi yalla def ci ñi ci seen reer geek seen gatt xam xam geek seen gatt degg gi mi ngi melni ay tox yu dul degg ay muuma yu mën ta wax nek ci bir ay lendam ñi naka lañuy jibe wala naka lañuy genné ci lendam nga ñu nek tabarakallah ca ibnu kasir yalla neena man yashayillahu kum neex yalla yuzlilhu mu sank ko ku yalla nam nga sank wa man yasha kum neex yaj'aluhu mu def ko ala siratin mustaqim ci yonu jup xoc mu jaar ci nongi dem tabarakallah lol nak ni ngi koy degge moy ki yalla tabaraku taala nam moy kan moy ki xeyntu njub di jaar ci njub te cey gor gorlu ndax yalla da moñala ñepp ñu am kattanu jaar ci njub mu moñala ñepp ñu am kattanu jaar ci ndëngëti man yasha illahu kumu neex yalla nak ba nga tan ak ndëngëti mu jaar la ci ndëngëti goge wa man yasha yaj'alu ala siratin mustaqim ko xamni siratin mustaqim moola mom nga jublu bo julli di wax ihdina siratal mustaqim so xeye luñ ne diine da koy téré nga bayiko luñ ne daf koy diglé nga def ko ko ke day jaar ala siratin mustaqim lolo tax ñukoy ñaan ci al fatiha yalla neena qul wax len ara'aytakum wax len ma solo len ma in ataakum bulen dikalon azabullahi mbugulum yalla awwala bok atatkum dikal len asaa'atu waqtu wa muy bes penc aduna rituki a ghayra allahi tad'un ndax kenen kudut yalla ngeen di wo in kuntum sadiqina bu fekke wax ngeen deug ci ne yalla amna nawle ndax kenen kudut yalla ngeen di wo ab laaj la khul laaj len ara'aytakum solo len in ataakum bulen dikalon asabullahi mbugulum yalla ñu jekki ni rek ba 6 heures jot jek jek asaman ci di taw ay dot yo xamne bu ci nek matna juroomi kilo yalla neena budé bobu ku ngeen di wo wala bok atatkum sa'atu bis penc dik moy buñu jekki won bay bëgg teud ngelaw lu lendeum keurus ñoo ci dëkk bi kenn mën ta gis sa morom nit ñi fen xalo yalla ne a ghayra allahi tad'un ndax ay ëkk ngeen di wo wala ay janat leneen lu dul yalla wala keneen ku dul yalla in kuntum sadiqin bal dedet kenn du fi wo kenn iyyahu tad'una yalla dong ngeen di wo yalla dong ngeen di wo motax bu jaxle amé rek nga deg la ilaha illallah jak astaghfirullah bal iyyahu tad'un yalla dong ngeen di wo fina bu nit di doora genn aduna ñu nek di ko robbi da nga gis ñepp yaw bu ñu ñibisi ñepp yaw bo accé ñay ay mbokam ak ñu ñew ci dejj baat ñepp jaru da nga gis sax ño xamne kurus yu ndaw ndawaan yoy ka ko fay jaay day jarle ndax ñeppay jënd kenn ku nekk yor sa bos so xamne lo wax da nga yor so xamul lo wax da nga yor ci dejj yoy nga xamne leg leg ci la suñu mbokk yu jigen yi di nekk tabarakallah yalla neena bu jaxlaane iyyahu tad'un mom dong ngeen di wo mom dong ngeen di wo tabarakallah su jaxlaane mom dong ngeen di wo nima ko jinjew won legi ci waxi mak ñooñu tabarakallah men ma ngi ni mo xamne dafa ni ci bir geej ga jaxlane fala budda min shakwa ila allah qurbati fama li ghayra allah jabiru kasrati wa qar'iya bab al khair ya rabbi lam yufit lisaka sarafna na'wa babiki wajhati tabarakallah kon ku jaxle yalla ngay wo so amé kilifa nak mu jaxle wo yalla ay way yow tam so jaxle woxal suñu borom tabaraku taala su ngeen wo yalla fa yaksifu ma tad'una ilayhi mu mur len li tax ngeen koy wo fa yaksifu mu muri ma la nga xamne tad'una ilayhi lola tax ngeen koy wo insha Allah suko nexe suko neexul nak ngeen wo ko mune cenn di len deglu ba lola alak len waye su ngeen ko de wo ba muri len ko watan sawna ngeen fatte ma tatirukuna la ngeen don bokale yeen ñepp ngeen daldi and ci suñu borom tabaraku taala mo ngok wala qad arsalna yag naño yebal fi umma ila ummin ci xet min qablika lula jitu yag naño yonni ay yonent ila ummin ci ay xet min qablika lula jitu lu jitu ngay ñew yonni na fi nuh lu jitu ngay ñew yonni na fi shuaib lu jitu ngay ñew yonni na fi salih yonni na fi idris zilkifli yahya yusuf zakaria ay yonent yonni na len bañu len yonne fa aghasnahum ñu japp len ñom xed ya bil ba'sa'i ki ay naqar wa darra ak ay lor la'allahum khayna yatadarra'una ñu toroxlu ndax yalla balen xayna ñu toroxlu ndax yalla balen yalla tabaaraku ta'ala ku bari yermande la day tek nit ñi al faqr al bu's wal asqam wal awja' lepp ngir bëgg nit ñi dello seen borom ci suñu borom tabaaraku ta'ala yatadarra'u ila allah bit tazalluli wal inaba falawla isja'uhu lu teewon bam len dikale ba suna suñu doole ja tadarra'u yalla ne lu teewon ba len doole lolé dikale tadarra'u ñu toroxlu lu teewon waye defuñu ko walakin waya qasat dafa waw dafa de qulubuhum sen khulya wa zayyana lahum murafatal len ash-shaytanu shaytane ma kanu lañu nekkon ya'maluna don ko def mu ngok sen khol waw ñu ne ci jëf diko jëf shaytane rafetal ko te sheytaane su rafetale mbir ñaare doo yëg ñaawaay ba na ci mbir ma su ko rafetalul nag nga yëg ne mbir mii lu rafetul la léeg-léeg nga nekk ci mbir ba génn ca door a xam ne mbir mii rafetut ngay wax ne wëy man su ma ci faatu woon sheytaan nag soo nekk ci biir moo lay woon ne li nga nekk moo rafet tabarkàlla léeg-léeg ab moddu génn boo xam ne mag ñi rafetlu wuñ ko góor ñi rafetlu wuñ ko jigéen ñu rafetlu wuñu ko léeg-léeg sax jigéen ci boppam sol ko moom ci boppam xam ne lii rafetut waaye du tee rek comme cheytaane moo ko rafetal pour moom rafet na ndax ku ma sa soli sagar dégg lañ la daan wax dof bu soli sagar waaye fi mu nekk nii léeg-léeg nga fekk koo xam ne kii lim sol wàll gu nekk dana ko fa xotti ñetti yoon ci ndeyjoor ñetti yoon ci càmmooñ ñetti yoon ci ginnaaw ñetti yoon ci kanam su boobaa ay sagar la nga sol ko di waaxu waaye cheytaane rafetal na ko wa zayyana lahum cheytaanu ma kaanu yaamaluun nga gis góor goo xam ne bop bi lépp daf koy lett tabarkàlla waaye cheytaan rafetal na ko wa zayyana lahum cheytaanu ma kaanu yaamaluun cheytaane mooy rafetalal nit ñooña ak nit ñëwoon ak nit ñi ñëw ma kaanu yaamalu lañ leen def fa lamma nasu ba ñu fàttee ma zukiru bihi lañ leen di waare ba yonentee ñëwee indil leen ay téere di leen ca waar ñu dem ñoom ba fàtte lañ leen doon waare bàyyi fa waaraate wa wan ko ginnaaw nangootuñoo déglu waaraate nangootuñoo xam waaraate boo waxee sax ñu ne la waar yi doy na wala ñu ne la aay yi doy na wala ñu ne la hadis yi doy na wala bul ma hadis wala bul ma xaali yàlla nee na ba ñu demee ba fàtte lañu leen doon waare fataxna alayhim ubbil nañu leen abwaaba kulli cheyin bunti lépp abwaaba kulli cheyin bunti lépp bunti lépp mooy xéewal yi ubbeeku ba xéewal gépp ubbeeku ba leneen ubbiku nag la an la topp ci ginnaaw xéewal mooy abwaaba kulli chey ndax kulli chey moom xam ngeen baaxul boo rayoon aw nag fi nekk nii di ko defar doo lekk kulli chey doo lekk lépp nag wi am na lu na ci biiram loo xam ne da nga koy dindi sanni ko ca kàmm ya dagg wee ya wàcc dagg béjjën ya wàcc dagg bëñ ya wàcc yooyu yëpp da nga koy wàcc buñ la lawoon nag lekkal kulli chey coono daal lay tàmbalee dugg moo tax yàlla it su ubbee abwaaba kulli chey coono tàmbalee ñëw moo tax julit yi ñu nangul yàlla tabaraku taala bu leen yàlla ubbil bu leen ubbil abwaaba kulli chey déedéet barakaatim min assamaai wal ard leen defal da leen di ubbil bunti barke bunti barke nag moom day toq ndànk ngay am waaye abwaaba kulli chey ñi ko yàlla ubbil mooy ñi nga xam ne dañoo fàtte lañ leen doon waare moo tax ñu ne ca nag ne ca rek di noos xata isa farixu ba ñu kontaan tàmbalee tiitaru bi ma utoo ci lañ leen jox ba ñu ko defee axasnaahum yàlla nañu jàpp leen baxtatan cig mbetteel fa isa ca saasa rek hum ñoom mublisuun ñoom ñëpp ñu kutus kutus mooy ñoom ñëpp ñu perte yaa isuun qaanituuna min kulli xayr benn yiw dootu leen dikkalati tabaraku taala daal di ubbunti ya fa qutica daabirul xawmi ñu dagg toogukaayu nit ña allasina ña nga xam ne zalamoo tooñ nañ walhamdulillahi rabbil alamin cant ñel na yalla tabaaraku ta'ala ndaysan ay ji ma nek suko suñu mam alhaji ibrahima nyas bay dan firi bu akse ci dabirul khawmi day wax baat bi niko olaf di tekke ndax dubur moy nit ci su lekke ciep ba nopi ba ciep ba nepp fa ciep ba wara genné fofu moy dubur mom bu ko dan wax nak da cey jaar ñu na waaw señ bi mu ne ko yalla saga nan ko saga te jall tabarakallah faqutia dabirul qawmi yeen ñi ne koy agale tabarakallah man fofu la ci meuna yam faqutia ñu dog dabirul qawmi togu kayu nit ñi allazina zalamu ñi togn lu ci yalla tek walhamdulillahi rabbil alamin cant ñel na yalla mi borom bi neefi motax bo dem ci tafsiru sama xeri bu muy firi fi bu firi qawluhu ta'ala فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين دافني لي داي تكلني كيب كو دغ نونو بيالا دي وارغاني الحمد لله رب العالمين كيب كو دغ اب توغ كات الكو وارغاني الحمد لله رب العالمين كيب كو دغ كو دان ميتل جولدي دي لن ديف يو نخاري دي غالان كور ديني جي nga deg mu fatu warngane alhamdulillahi rabbil alamin bo dem ci tafsirul kashaf jukki ñaarel ba khatum fuk ak juram ñat fofa lako sama xeri wax motax yunnati bi sallallahu alaihi wasallam muy wax ci hadith ne isara ayta allah yu'ti al-'abd min ad-dunya 'ala ma'asi ma yuhibbu fa inna ma huwa istidraj thumma qara'a sallallahu alaihi wasallam falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna 'alayhim abwaba kulli shay hatta isa farihu bima utu aqasnahum baqtatan fa idahum mublisun akhrajahu al-imam ahmad yunti bi sallallahu alaihi wasallam neena bo gisee yalla tabaaraku ta'ala di jox ab jam ci aduna te mi ngi koy moy kat yalla diko jox lum beug neena na nga xamne lolu yalla mo koy yotan mom subhanahu wa ta'ala mu daldi jang ay joju nga xamne mom la don jang legi te mu nek ci suratu al-an'am nek aya ñun fuk ak ñent sallallahu alaihi wasallam daldi koy jang ba mu jeex hadith bobu al-imam ahmad genn ne ko tabaarakallah faqutia ñu dog dabirul qawmi togu kayu nit ñan nit ñan allazina zalamu ñato ñon yalla walhamdu cant lillahi ñal na yalla yalla man rabbil alamin yalla mi nga xamne momo mbinde fi moy doxal seen mbir tabarakallah suñu borom tabaraku taala tek ci ne ci suratul an'am batay aya ñin fuk ak juroom ben qul wax len ne ara'aytum solo len ma in aghasa allah bu yalla jelon sam'akum sen degg gi wa absarakum jalal sen gisi wa khatama muttaj ala qulubikum ci sen xoli man ilahun jan yalla khairu allah judugi allah yatiikum bihi man koy andil nangoko ci yalla doma dama bu yalla jele asam'u muy degg deug dafa am lu koy def ci ay nopp nopp dafa am lu ne ci biir lu melni marto di feug di jël wax ji duggal ci biir nopp di deug lola bu dajj ko mbamu yaqku dama dama amu guñu lu ko meuna wotu remplacer ko ca def ko ca ba lola meuna and ak yuur geek yokk gi ak sididi and ak deret gi di and di liggey bay deug amul kenn ko ko manat ci kaw suuf nit siñ meunugo delo ci deug wa absarakum ak gisi dama dama ay beutam dafa am ay sankhaleñ manam nu lañ ko meuna misale ci olof yo xamne bo juddo da nga ci am fan ñetti million ñuy faatu par ben sab gis di naqari ñuy faatu par ben sab gis di naqari bam yag nga wut ay wer so yurul ay wer do meuna lire bam yag wer arrangé wu la yoya jeexna yoya bu jeexé amul ben nit amul len wala kenn ku meuna indi wat yoyé motax tabarakallah yoyu kum jeex ciow kenn mun la fajj leg leg nak sa beut muru xayna nek katarak wala yu demeni ko yoyu gaay muri der wa nga xamne mo na ci kaw wala yu demeni ko yoyu waye mom su yalla jele sam'akum sen dig wa absarakum ak senu gis wa khatama ala qulubikum qasd sen khol man ilahu jan yalla khairu allah qudul allah yatiikum bihi molan koy andil dem ca yalla ne ko jox man nopi diw yi muy degge ma yet ko jox ma beuti diw yi muy gisse ma yet ko wa khatama ala qulubikum jox ma xolub diw bi bamuy xalat legi xalat yi rafet yalla neena amul jenn yalla juman lolou amul kenn ku ñuy woxe yalla ku man lolou unsur xolal rek kayfa nusarrifu alayat xolal ni ñi tekantele ayay suma ginaaw ga nak nga xolat len hum yasdifuna ñom ñuy du moyu baña xalat li yalla tabaaraku ta'ala di wax borom bo xamne amna lol bu ko jele ci yow kenn mën la ko dello borom bo xamne amna lol bu ko jele ci yow kenn mën ko nango ci mom joxat lako borom bo xamne bo tudde ci lalu sukratul maut nit ñi tim la ngay sukrat ñepp tim la kenn ku nek saña def ci mana def ci yow ay million nga jox te borom bobu ñepp woor ne mo lay jël te kenn du jël yett songu ko koka bu la sante war nga def te bëd bu sét nga gis ko xamni fi lay xey wuti borom bobé wala mu gonté fi wuti borom bobé nga and ca ñako yitt borom ndax lég lég rek ñu andé fi dem hôpital principal wala fan mbala danté jël fa ben way duggal ko fañuy sangé raxas ko bam sét wécc sa bok tabarakallah yiñ koy sangé sidé mak lepp wut am ay yéré laxas ko bam jekk def ko ci auto dawal ba fañuy def niou ya ñu gas am pax bam xoot ni yalla kenn ci ñi la daan togn mi ngi ni mu ne tek len fofu ñu sol ca fofu daal ñi bisu ci kër ga togg ci lek beut bu set ma gis ko man beut bu set nga deg ko ci radio bo len de deglu ñi wax ne diiw ci dekk sangam ñi ngi len di taggé diiw koko ñu taggé niñ ko def moy lan jëlé ko ca famu faato tek ko ci jaat tek ko ca kanam iliman julé ginaaw buñ ko sangé ba sang ko laxas ko bam jekk ñu daal di yubbu ko fa nga xamné fa lañuy sul ñafaatu ne gaaye gas len ñu gas tax mu xoot te xat tax mu xoot momé te xat buñu noppé daali ñi japp ci tank ñu ci bobbi ñi yor ci biir daal ni minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra yalla kenn ci gaaye la daan togn kenn ngi ni yalla ne tek len fofu ci dem ñibbi ñu duggal ci biir suuf ci daali sul dem ñibbi koku de bu la waxe defal war nga def ba bo deme bu la laaje nga ne defon na bu la waxe bayil war nga bayyi ba bo deme famu nek bu la waxe ndax bayyi won nga ne bayyi won na motax mu ne unsur khol rek kayfa nusarriful ayati fumuhum yasdifun ginaagu ñu du moyu nek ca yenen dañ dul deglu ay khol ne len ara'aytakum salo len wax len ma in ataakum bulen dikalun azabullahi mbulum yalla baghtatan ci mbettel ngen jik jik rek asaman ci sen ko bop aw wala bok jehratan mu dik ci lu bir manam dig ba ci ni rek ñu jik jik sen asaman ci di ñew ndank wut suñu hal yuhlaku nakhdana ñu alak illa alqawmu adh-dhalimun ludul ni nga xamne ay togn kat lañ ñoña rek ñoy alku kon nak togn baxut nañu bayyi togn ñun ñep yalla neena wama nursilu musuñu yoni al mursalina yonentiya illa ludun ñaar yef rek mubashirina di begal ñalen top nara dug aljanna wa munzirina di xup ñalen baña top ci sawara lo rek la fi yonent doon wut mubashirina ak munzirina di begal ñalen top ci aljanna di xup ñalen di moy ci sawara lolu mo doonen mission yonenti alayhi musallatu wassalam mubashirina ak munzirina di begal ñi nga xamne ñolen top ak di xuppu ñinga xamne ñoleen moy fa man amana ku gem nak yonenti ak gem yalla wa aslaha mu def lu bax ñoñu fala khawfun alayhim duñu ragal wala hum yahzanuna duñu tit yalla ñu ci yalla bolé wallasina ñinga xamne nak kazzabu bi ayatina dañu weddi kemtan yi wone ne yalla amna weddi alquran mi nga xamne mom lañu tim yamassuhum dana len lal al azab mbugal ga bima kanu calani nekkon yafsiquna don ko gennuk top bima kanu yafsiquna la nga xamne don gennuk top gennuk top moy al fisq fisq moy ko xamne li yalla santane dako bayyi li yalla tere mu koy def yalla tere jefandiko riba wala muy tere jefandiko carte wala muy tere jefandiko ampo wala am becc nga nek ca yoyé lolam lu tuddé al fisq fisq nak moy jur nit ki mu nek nafiq mo jor nek mu nek kafir wala iyas billah yalla jalla musal khul waxal nit ñi khul yi batay mi ngi continue khul waxal dama adame ne len la aqulu lakum duma len wax indi ma yore khazainullahi magazine yalla yi waxal nit ñi lool ne len man yoonte bi yuruma dencu kayu yalla yi na nga len ko wax ci tel loolo tax salawatullahi wa salamuhu alayhi sahaba ya andon nak mom ni ñu andé won bukut ak wa aduna ni ñi andé ñom ni ñu andé won ak ñom xolal ko and ak nit mu tella wax ni ah mbir mi kat doolu lay joxu poste do ci am poste do ci am domba tank do ci am pal do ci am wéru de nga jël qul la aqul lakum indi qasa'imullah duma ko ci wax kenn sahaba ya and ak mom ci lolé ba nim fi joge amul kenn kum ci joxne yow ya nek barab sangam nangam lepp moko yoron salawatullahi wa salamu alayhi te amul len lu ko ci reccion tabarakallah wala a'lamul ghaiba duma len wax ne xamna kum po wala a'lamu al ghaiba wala aqulu lakum inni a'lamu al ghaiba duma len wax ne xamna ghaibu wala a'lamu al ghaiba man len xawma ghaibu baat bofu it nak day jural nit ñi lek lek ay wax xamna khaybok xamul khaybok kenn xamul khaybok yalla rek xam khaybok dafa am rek jaawale bu tuti bu ci nek as-sultatul khaybiyya ak al-ghaybu la nit ñi di jaawale as-sultatul khaybiyya dafa am al-ghaybu am ki xam lamay xam day na ci as-sultatul khaybiyya waye al-ghaybu benen mbir la sultatul khaybiyya nek benen mbir ñaar yoyu nak buñ len ragnale ba xam lan moy sultatul khaybiyya ak lan moy al-ghaybu dañ xam ndax hal ya'lamul khaybu ghayra Allah am deet tabarakallah bu ko defé lolu ay mbir la yo xamne bo dem ci kutubu tawhid yi xeyna day tawhid bu xoot bo xamne juk rek dem ca meun na andil ciona ñilay deg ndax kawé gu muy kawé ci ñom waye yunit bi yalla nenako fi neel nit ñi la a'lamu khamuma al-ghayba wala aqul lakum duma len waxit ne inni malakun man malakala duma len wax ne malakala duma malaka ak nit la go xamne ma ngi tuddu muhammad sama yayi tuddu aminatu sama papa tuddu abdullah sama mam tuddu abdul muttalib duma len wax ne malakala duma malaka ak nit la waw in attabi'u topuma illa ma yuha ilayya ludut liñ may wahyu liñ may wahyu la top su ngeen gisee ma mel ni moy lima top moma melal ni départ mag yi nako bokle yonent bi moy wax de sallallahu alaihi wasallam ci walu tawhid aqida départ mag yi nako bokle départ dama dama yep ñokay bokle ñoy bok arrivé wala bok arrivage modi nit buy ñew ci aduna ci wax juduna su fi genné ñu né déna li fi amat ci digënté bi lepp nak lu mu reey système bamu top wala treline bamu top lola ko jural lam nek da ngay gis ko juddu ñu né juduna ñu tudde ko nenné wala nar ba bis ba del ci ñu tur ko aw tur mu dem ba ci kanam mu dugg école ñu tudde ko élève mu dem ba jang mako ñu tudde ko étudiant mu dem ba jang ma jeex mu jaar ci branche loolu mu top ben ñu nan ko inspecteur wala ñu nan ko professeur wala ñu nan ko maître wala ñu nan ko gouverneur wala député wala ministre dem ba ñu nan ko président lenn lu nekk ñu tudde ko ko waye tur yoyé du luñ fi indi amul kenn ci ñun ku koy indi motax yununti bi ya ali sallallahu alayhi wasallam fi alquran ne ko neel nit ñi wax len mu leer aqul lakum indi wala aqul lakum indi qada'illah mune bobu leerna wala a'lamu al-ghaiba duma len wax ne xamna kumpa ñu ne ko bobu leerna wala aqul lakum inni malak duma len wax ne am malakala ñu ne bobu leerna waaw kon no def ba mel ni nga mel mune in attabi'u illa ma yuha ilayya dama top al-quran rek al-quran ku ko top rek bokku ci ñi ñi fi ne bo tamli won deglu tafsir bi diko top fuma ne yalla neena nañ ko bayyi nga bayyi ko fuma ne yalla neena nañ ko def nga def ko bala diwen nga bok ci ñi nga xamni ñoy ñu bax ni wa respecte bo dege bo nafi ne tabarakallah ma sha Allah daadi mel na nga melon continue nga continue won su baba yaak ñuko dul deglu yene yem kep motax yoonte bi fi biko nit ñi ne waaw legi nak lu la taxa mel ni nga mel muni in attabu illa ma yuha ilay ñi topon alquran bu bisu tay bi fi nek ni ñoo fi gën lu xew ci ñam lañuy dem qul ne len an yastawi al a'ma wal basir mo ngo hal yastawi ndax dana yam al a'ma gumba wal basir ak njaccar afala tatafakkarun xana du ngeen xalat gumba ak njaccar yimuñu ci lire journal gumba ak njaccar yimuñu ci lire journal gumba ak njaccar yimuñu ci terrain ba di football gumba ak njaccar yimuñu ci course di daw gumba ak njaccar yimuñu yalla nak ku nek mayna la ci ñom ñaar mayna gumba lu mayul njaccar may njaccar lu mayul gumba waye gumba gi muy wax fi nak moy ku du muy alquran bañ ko xalat njaccar li nak moy ku gis alquran dal ci moy japputi fas ko yene dund tabarakallah al-ghazali imam ghazali dafa defon ci nazariyat wala nazarat lu bare bare bare bu mu jagg mu ne law ra'aytu ma ra'aytu ci suma gisone li ma gis muy alquran ba tambule ci sama nazariya mu ne ngeni kon wessu na fi ma wessu tabarakallah kon ku gisugut alquran gisago ku gis alquran yow ya gis ben gor dafa ñew ci jakka ji tabarakallah di julli nan yalna guddu fan yalna guddu fan yalna guddu fan ben xale nako waaw papa wala bok mam yow ni nga magate am jurum ñaar fiket am be jaw di ñaan fa no guddu xana ñun nga wara ñaal mu ne ko dom damay door ak gis dom mu ne ko damay door ak gis tabarakallah lu am solo la boko xalaté yalla neena wa ansir bihi waral ci alquran alladhina yakhafuna ñi nga xamne tit nañu an yuhsharu ila rabbihim ñu dajale leen jëm ci seen borom laysa lahum amuñu min dunihi kenen ku dul yalla waliyun ku fete seen mbir wala shafi'a amuñu ku leen di ram it la'allahum yattaquna khayna sawlan ko waxe danañu moytu ñu wara moytu wala shafi'a moy ñi nga xamne regluñu yalla subhanahu wa ta'ala duñu am ku leen ram tabarakallah ay jimaay bëgg jang wa quraish dañu neewon yunus bi sallallahu alayhi wasallam ñun de bëgg nañu togal yow sax di deglu sa waraté ndax xam nañ ne am nga ci intérêt waye ñun sa gaay yi lañ mënta togal suhayb mi khabbab mi bilal mi ammar mi ñi mënu ñoo togal ñom ndax seen yere situt seen yere jotut seen nelaw doyut seenu lek neexut legi dal so bëgge nga toxal len dak len ñun ñu mëna ñew togal yow ndax ay kilifa lañu te ñun mënu ñoo togal ñom yalla ne yonenti bi bala dara xew dama ne wala tatrud bul dak alladhina ñi nga xamne yad'una rabbuhum dañuy jaamu seen borom bil khadati ci buñu xeye wal ashi bi jaamu seen borom su ngone yuriduna wajhahu ta yalla rek tax ñoñu muna mu ne ko bu len dak de motax mu fasiruna yi dañu ne innal wajiba fi du'a wal ikhlas bihi huwa al ikhlas bihi ngan bal innal wajiba fi du'a al ikhlas bihi li'annahu ta'ala qal yuriduna wajha wa hakasa jami'u ta'at la yanbaghi an takuna li shay'in min aghrad ad-dunya mufassiruna dañu ne kon li taxna ba lu way di def ci jaamu yalla ma ak ñaan mu selal ko ngir yalla dong ndax ba di mu ne yuriduna wajha ak mbollem top yindi top yalla mo xam sarax la wala jëf ju baax yuriduna wajha yalla ne yonenti bi ma alayka min hisabihim shay ma alayka warul ci yow min hisabihim ci senu regle min shay'in ci dara yow du yow yaay regle seeni mbir ñew nañu ma len taxa ñew te ku bëgg ñew ci man ci yow lay jaar kon nak bul dakk ku bëgg ñew ci man te jaar ci yow yow li nga far nek moy lantinor lantinor nak bu bëggee tiyé ak diw da ngay am problème kon wala tatrudi bul dakk allazina yad'una rabbuhum gis nga lolu tabarakallah lu am solo bo dem ci tali bi police yi buñu taxawé ni tabarakallah auto di len rombu auto bu mu jakarlo day taxaw waye bi muy won wet diko joxagn ni yoy ñoy jall diko rombu motax gis nga ko lolu lu am solo la yalla ibn yunus da ngay melni police bobu ci yoon bi rek moy ñi jëm su ci man buñu akse ci yow na nga len joxagn ne ma nga nele waye bu len joxagn sa bop wala tatrudil lazina yad'una rabbahum bil ad khadati wal ashi yuriduna wajha ma alayka min hisabihim min shay seenu regle yoro ko wama min hisabika alayhim min shay ñoomit sak calcul wala sak manaxé du ñom ñoko yor yoro seeni mbir yoro ñu sey mbir ci man lañ jëm ci waya ci yow lañu jaar ndax yaay sama ndaw li nga xamne ya fi nek fatatruduhum ba tax nga di len dak bu len dak de bo len dakke be fatakun min az-zalimin da nga bok ci togn kat yi te togn kat mom lama ci waxon mo ci am rek wama liz-zalimin min ansar mom lako waxon ca tabarakallah la in ashrakta la yahbatanna amaluka lolou bo demé ca tafsir qurtubi wax joju ma nga ci wa kazalika ni ma def sahaba yi ñu ñak khalif seen yere tilim seen dal la jotut seen nelaw doyut seen lek neexut mune ni ma len def fatanna lañu natto ba'dhum len ci nit ñi bi ba'din ci len dama len di natto li yaqulu ngir ñu wax ñom ñu omal ahaulahi manallahu alayhim xana du ñi la yalla xewal min baynina lolu la bëgg moy dafa am ño xamne yalla daf leen di xompal seen wërseuk leg leg ñu sol yere bo xamni bi ñaari semaine lañ koy sol door ko summi ndax dafa bari wul mu def ño xamne nak beut bu seen ñu solu ndax dañu bari le yalla nak di xet ba xam ndax ñi solu sa su nek dañ koy reetane ñi nga xamni li ñu solu bari wul waaw li yaqulu ahaullahi manna allahu alim xana du ñene ci xewlu yalla ne ci xewlu yalla du feñ ci am am du feñ ci ciol du feñ ci lek ma ngay na ca xol baak jëfini yaak nit ki ci bopam comportement ci aduna même bayil na suñu digënté alayhi sallahu